kutushululikia kama familia yenu. Sikuku ya wakulima saba saba, oh. Safari yetu Mbeya, tulifurahi sana. Wakazi wote Mbeya walitushangilia. Sikuku ya wakulima saba saba, oh. Sikuku ya wakulima saba saba, oh.